وسلم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أنا سمع الله سبحانه وتعالى katika aya hizi, baada ya kumhimiza mwanadamu aelekee katika dini iliyonyooka na lazimiane na matendo mema katika dini hii na achane na shirki, baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akaelekeza namna ilivyokuwa tabia ya mwanadamu, namna walivyokuwa wengi katika watu waliokuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah, wa idha massa an-nasa dhurrun, na yakiwapata watu madhara, da'u rabbahum munibina ilayhi, humuomba mola wao hali ya kunyenyekea kwake. Thumma idha adhaqahum minhu rahma, kisha akiwaonjesha kutoka kwake yeye rahma, akiwaonjesha rahma kutoka kwake. Idha fariqum minhum bi rabbihim yushrikun, ghafla, idha alfujaiya ghafla baghtatan, yani ghafla kunapatikana kundi katika wao wanaanza kumshirikisha Allah baada ya salama. Liyakfuru bima atainahum, ili wakufuru kile ambacho tumewapa katika neema, katika fadhila, katika nusra, ili wakikufuru kile ambacho tumewapa. Fatamattau fasawfa ta'lamun, stareheni muda mfupi, bila shaka hivi karibuni mtajua malipo ya kile ambacho mlikuwa mkikifanya katika hali ya shirki. يقول الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه: وإذا مس الناس ضر نا وكيباتا واتو مذارا أو يكيواباتا واتو مذارا مرض أو خوف من هلاك ونحوه مرض أو خوف كتوكانا na kuangamia au kufa au hofu kutokana na kitu kingine. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaelezea, wa idha massa an-nasa dhurrun, na watu wakipatwa na madhara kama vile maradhi, mtu akaumwa akazidiwa hali mbaya, wakati mwingine mtu amezidiwa hospitali ameshafeli, kwa waganga wote pia amefeli, ndo anakumbuka jamani, nitieni hata mustadhi waniombee dua. Ushaikuona hiyo? Mtu ndo anakimbilia sasa kwa mustadhi. Yanatokea hayo. Wakati akiwa na nguvu na furaha na nini, anaendelea mambo yake, waganga kwa wingi, akiumwa kidogo waganga anazidisha, hela yote anaweza kuipeleka kwa waganga ikaisha. Akafanya kila anachofanya, amekwama kabisa, mwisho ndo anakumbuka, kumbe kuna Mungu. Hakadha, hivyo ndivyo mwanadamu alivyokuwa. Kwa hiyo mwanadamu akipatwa na madhara kama vile maradhi au hofu kutokana na kuangamia au kutokana na jambo lingine, kadhalika wanahu, yani maradhun au khaufun min halakin wanahuhu, yani pia na jambo linginelo au mambo mfano wa hayo. Kwa hiyo mwanadamu akipata na jambo kama hilo, basi da'u rabbahum munibina ilayhi, utawaona wakimuomba mola wao hali ya kunyenyekea kwake, wapole kama vile hakuna wajanja kama wao. Wanasu ma kanu bihi yushrikun, na wanasahau yale ambayo walikuwa kwayo wakimshirikisha Allah. Wanamuomba mola wao wanasahau yale ambayo walikuwa wakiyatumia kumshirikisha Allah, wanawasahau mizimu, waganga, kadhalika majini, wanasahau vitu vyao, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache mna ambao pia akiwahoi taabani pia anamkumbuka mganga, analikumbuka jini, anamkumbuka mzimu. Ni wachache sana, wapo pia, wapo pia hata kama anakufa bado humwambii kitu, anataka au analiita jini lake, kadhalika anawaita waganga. Mtu anakufa tu bado watu wanamchanja, wanamfunga mahirizi, yuko hoi. Kwa hiyo wapo ambao hali zao zinakuwa namna hiyo, lakini wengi katika asilimia kubwa ya watu wakikutwa na mabalaa mazito wanaelekea kwa Allah, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasu makanu bihi yushrikun, na wanasahau yale ambayo kwa hayo walikuwa kimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fi tilka alhali, katika hali hiyo. Liilmihim annahu la yakshifu dhurra illa Allah, kwa kujua kwao kuwa hakuna wa kuondosha madhara isipokuwa ni Allah. Thumma idha adhaqahum minhu rahma, kisha Allah akiwaonjesha kutoka kwake yeye rahma, akiwaonjesha kutoka kwake yeye huruma, katika hali yoyote ya kuondoshea yale madhara waliokuwa nayo. Shafahum min maradhihim, imma akawaponya kutokana na maradhi yao, tayari mtu akawa ni mzima sasa anadunda. Wa amanahum min khawfin, na akawapa amani kutokana na hofu. Wapo watu wengi, hizi ni hali za kawaida. Unaweza kuwa umekutana na watu kama hao, mtu ameumwa katika hali ya mwisho kabisa, anaona hakuna namna, na anaahidi kabisa, nikipona mimi nitakuwa mtu wa msikitini, msikitini sitoki, yaani kipona maradhi haya siondoki msikitini, subiri apone wewe. Hawa watu mashuhudia wengi wa namna hii. Kwa hiyo Allah akaondosha maradhi au akawapa amani kutokana na hofu, yale yaliyokuwa kiwatisha yakaondoka, wakawa salama sasa. Idha fariqum minhum, utaona ghafla kundi katika wao, utaona kundi katika wao, yanquduna tilka al-inaba, wakiwa wanachangua ule unyenyekevu waliokuwa nao. Yanquduna tilka al-inaba allati sadarat minhu, wanachangua ule unyenyekevu ambao ulitokea kwao waliokuwa nao kipindi wana shida. Wayushirikuna bihi, na wanamshirikisha Allah au wanamshirikisha Allah, malla dafa'a anhum wala aghna, na wanamshirikisha Allah na kitu ambacho au na yule ambaye hajaondosha kwao hayo madhara wala hajawanufaisha kwa lolote, wala afqara wala aghna, wala hakuwapa ufakiri wala utajiri yule ambaye hana mchango wote katika hilo. Ndanaenda kula mapesa yao, jiganga liko mbali huko, mtu anapanda usafiri tu hapa kutoka zake hapa anaenda Tanga kule milimani juu, mganga anaenda kula tu huko, badala atoe sadaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapeleka kwa yule ambaye hakuleta ufakiri wala utajiri. Wa kullu hadha kufrun bima atahum Allah, na yote haya ni kuyakufuru yale ambayo Allah amewapa. Wa manna bihi alayhim haythu anjahum, ni kuyakufuru yale ambayo Allah amewapa, na ni kukufuru neema ambazo Allah ameneemesha juu yao kwa vile alivyowanusuru wao, wameyakufuru tayari. Wa anqadhahum min ash-shidda, na akawaokoa kutokana na shida waliokuwa nayo. Wa azala anhum al-mashaqqa, na akaondosha kwao mambo magumu yaliyokuwa yamewasibu, tayari wanamkufuru Allah. Fahal la qabalu hadhihi an-ni'mata al-jaliyyata bishukr, kwa nini wasingeikabili hii neema tukufu kwa kuishukuru? Wa dawami, na kwa kudumu ala al-ikhlas, katika kumtakasia Allah dini, ala al-ikhlas lahu fi jamii al-ahwal, katika hali zao zote. Kwa nini hawakuikabili hii neema ambayo ni nzito, neema tukufu, kwa kumshukuru Allah na kadhalika kwa kudumu katika ikhlas? Kwa nini wasingekabiliana na neema hiyo kwa kuwa hivyo, ili neema izidi? Kwa sababu ukimshukuru Allah kwa neema ikiwa ni ndogo, Allah anaizidisha. Ndio ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wasingefanya hivi lau wangekuwa na akili? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawalaumu na anawasema vibaya hapa wale ambao wakiwa katika hali ya dhiki wanamkumbuka Allah, pindi wakiwa salama wanamsahau Allah. Na hii ndio tauhid, ayyuhal ahibba alkiram. Na kwa sababu hii ndio maana mitume salawatullahi wa salamuhu alayhim aqamul jihad fi sabilillah, yani dini yote mambaa ni hapa. Hapa katika tauhidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee katika hali zote. Jihadi walizopambana na manabii kupambana na watu wao ni katika nukta hii. Walikuwa wao wanaamini haya kawaida kwamba Allah ndiye anayeleta mvua, ndiye anayeumba, ndiye anayefisha, ndiye anayewaruzuku watoto na mambo hayo. Lakini tatizo lilikuwa pale ambapo wanapokuwa wamekuwa katika raha, namna wanavyoenda kumshirikisha Allah, wanavyowaita na kuwaomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo ya kawaida katika zama za leo. Ukifanikiwa nafsi yako kuiondosha katika minyororo hiyo, ukafanikiwa familia yako kuiondosha katika minyororo hiyo, na jamii yako ikaondokana na minyororo hiyo, wakawa wote ni muwahidun katika hali zao zote, ni watu wa tauhid na ikhlas, basi hiyo ndio dini ya Allah. Hiyo ndio dini, hiyo ndio aslul ibada, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kufra bima yu'badu au ma yu'badu min dunillah, kama anavyosema Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, aslul dini kullihi amran. Asili ya dini yote anayataja ni mambo mawili tu basi. Yaani dini yote, kwa nini tunaswali, tunafunga, tunasoma, tunaingia, tunatoka kadha wa kadha? Asili ya dini yote ni mambo mawili tu basi. Ikhlasu ibada lillahi azza wa jalla. Ni kutakasa ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kufru kulla ma yu'badu min dunillah. Bas. Aslul ibadati amra, aslud dini amrani. Asili ya dini yote ni mambo mawili. Katika risala fupi sana kuliko risala zote nadhani, Allahu a'lam, za Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, katika vitabu vidogo sana kuliko vyote, ni kitabu hicho ambacho ameandika aslul dini amrani. Naam? Naam? Amrani. Bas. Aenda kama hadha al-kitab? Kiko nyumbani. Mashaallah. Risala fupi sana. Watu wanaweza kuisoma wakaenda wakarudi wakairudia. Alhamdulillah, vitabu vile ni vidogo sana, lakini ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio asili ya dini, aslu dini wa kaidatuhu, yani na kanuni yake. Asili ya dini na kanuni ya dini, asili ya dini, msingi wa dini na kanuni ya dini yote ni mambo mawili tu, ni kumtakasia Allah dini yote, ufanye lillahi azza wa jalla, na kuacha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni katika shirkun asghar, yani kadhalika shirkun akbar, katika hali zote zile. Bas. Kwa hayo yote tunazunguka majala ya Qur'an yote mwanzo mpaka mwisho, sunna zote mwanzo mpaka mwisho, mashaallah, unahimizwa hili na himizwa sunna kadha, acha kadha, mambo mawili tu. Mashaallah, mtaabudu Allah wahdahu la sharika. Kivipi? Wewe ukiambiwa swali maraki unaelekezwa katika msingi wa kwanza. Funga ni msingi wa kwanza, si ndio? Mtii Mtume sallam ndio msingi wa kwanza, manake kumwabudu Allah. Na msingi wa pili kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha kumshirikisha Allah. Kwa hiyo kila unalokatazwa imma ni shirki au linapelekea katika shirki, na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala, fadhahu. Kisha kataja masala dhan takriban 7 au 8 katika mlango huu. Barakallahu fikum. Tualaina bimurajaati hadhihi risala. Njetu kuisoma hii risala. Masaili ni muhimu sana. Masaili ni muhimu sana. Watu wasisahau risala ambazo nadhani nyingi tushasoma. Tushaisoma. Tulisoma dhan takriban zaidi mara moja au mbili. Nasikosea. Tayyib. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea sifa na tabia ya watu, namna walivyokuwa. Hawa sio watu wa tauhid. Wanaomkumbuka Allah wakati wa shida, ikiwapata raha na neema wanamsahau Allah, hawa sio muwahidun, hawa ni mushrikun. Na hakuna tofauti kati ya washirikina hawa na wale wanaodumu moja kwa moja, wote kul ashirku kulluhu millatuhu wahid, واحده بس ملته الكفر واحده مله الكفر yote ni moja yani iwe shirki hii yule ambaye anaabudu wakati wa shida wakati wa raha anafanya shirki iwe yule anayedumu kule useme ah afadhali mimi bwana mwezi wa ramadhani huwa naabudu bwana mimi nashirikisha tu kipindi hiki usiseme mimi afadhali nyote mila yenu ni moja na fungu ni moja yana naye shirikisha kwa msimu fulani akaacha shirki na yule ambaye anakaa huko zote ni shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akubali shirki ya mimi طيب الله سبحانه وتعالى قال زي حال ذواته كو هذو ndo tabia zao wakipata neema watu wanamsahau Allah Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kueleza hali zao na kadhalika malengo yao yale waliokuwa nayo li yakfuru bima atainahum wanafanya hivyo ili wakufuru neema ambazo tumewapa fatamatta'u basi stareheni si mna uhuru manake dini iko hivyo ya mtu anaweza kusema sasa kwani nani ananilisha bwana acha tu maneno hizo ni kelele tu bwana nilisha ananipa chakula ndio Allah anasema fatamatta endeleeni kustarehe tamatta stareheni tu uhuru ni wenu mili ni yenu nafsi ni zenu ndio la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb tayari ubainifu umeshabainika Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema watu wastarehe ambao wanamkufuru Allah lakini muda si mrefu watakuja kujua kile ambacho walikuwa wakifanya kisha Allah akauliza am anzalna alaihim sultanan fahum yatakallamu bima kanu bihi yushrikun am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun je tumewapa wao sultan kwa maana dalili elimu Je, tumewateremshia wao dalili ambayo inaongea kwa kila ambacho wao wanafanya shirki? Kwa maana je, wao wanayo elimu ya kila wanachomshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Watu wanatulia na shiriki zao kama kwamba wana dalili na kile wanachokifanya. Wao ni washirikina wale ambao ni asili yao makafiri, wao ni washirikina ambao asili yao wanatokea katika Uislamu, wakawa wanafanya shirki kwa kutumia kitabu cha Allah. Na kusoma al-Badiri na vitu kama hivyo wakiwadanganya danganya watu kwamba hiyo ndio dini je wao wana dalili kutoka kwa Allah kwa hicho wanachokifanya inayowapa nguvu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema am anzalna alaihim sultana ay hujjatan dhahiratan je tumeteremsha kwao hujja ambayo iko wazi fahuwa ay dhalika sultani hiyo dalili je tumeteremsha kwao dalili ambayo yatakallamu bima kanu bihi yushrikun inawaelekeza kwa hicho ambacho wanamshirikisha kwacho Allah wayaqulu lahum na inawaambia hiyo dalili uthbutu ala shirkikum thibitini juu ya shiriki yenu je ipo dalili wako nayo inawaambia thibitini juu ya shiriki yenu msiache kisha wastamiru ala shakkikum namdum katika shaka yenu mliokuwa nayo ipo dalili inayoelekeza juu ya hilo fa inna ma antum alayhi huwa alhaq hakika mlicho nacho ninyi ndio haki wanayo dalili ya hivyo wama da'atkum ar-rusulu ilayhi batilun na kile ambacho mitume wamewalingania kwacho ni batil wanayo dalili فهل ذلك السلطان موجود جدلي هي ipo موجود عندهم قاو حتى يوجب لهم شده التمسك بالشرك mpaka iwawajibishie ugumu wa kushikamana na shirki kwa nguvu zao zote hawaachi ndio anaweza kupigana kwa sababu ya shirki yake anakuwa mkali kwa sababu ya shirki anaweza kumfukuza mwanae kisha mtajia tauhid mzazi wewe mwambie bwana baba hayo nayafanya bwana hayamo hii ni kufuru naweza kutoa ndani ya nyumba yake kwao wanaweza wakafanya hivi na wakashikamana na shirki yao kwa nguvu zote amil barahin al-aqliya was-sam'iyya am dalili za kiakili na kadhalika za kimaandiko kwa maana za kitabu na sunna, wal kutuba samawiyya na vitabu kutoka mbinguni, vitabu vya Allah, wal rusul al kiram na vile vile mitume wa Allah watukufu, wa saadatil anam na watu ambao ni bora waliopita wema. Je, wao wamekuwa katika mfumo huo na dini hiyo waliokuwa nayo hao? Mambo hayako namna hiyo. Qad nahaw ashadda an-nahy, wote hao wamekataza tena kukataza kuliko kuwa kukubwa, wamekataza tena kukataza kuliko kukuwa kukubwa. An dhalika, juu ya jambo hilo. Wa hadharu min suluki turqihi al-muswilati ilayhi, na wakatahadharisha kupita njia za shirki ambazo zinafikisha katika hiyo shirki. Wa hakamu bifasadi aqlin wa din, na wakahukumu juu ya kufisidika kwa akili na dini. Manirtakabahu, ya yule ambaye ataigusa shirki, kuwa huyo akili yake haiko sawa na dini yake imekufa. Kwa wema kadhalika, mitume wa Allah na vitabu vyote vilivyoteremka vinathibitisha juu ya hilo, kuwa akili na dini ya mtu anayefanya shirki haipo. Fashirku haulai, shirki hawa watu wanaoifanya, bighairi hujjati wala burhan, bila kuwa na hoja wala dalili. Wa innama huwa ahwaun nufus, haina hoja wala dalili, bali ni matamanio tu ya nafsi zao. Wa nazaghatu shaitani, na vile vile ni vichocheo vya shaitani, ndiye anayewashawishi wakafanya hayo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kuwa washirikina wote hawana dalili wala hawana hujja. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani imeteremka kwa lengo hilo la kubainisha tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Kwa hiyo utaona kitabu cha Allah kinahimiza kwanza juu ya jambo la tauhid, na mitume amekuja hivi. Huu ndo msingi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni maneno ambayo nafsi zenye kutaka starehe haziwezi zikayachoka, bali zinatamani ziada na ziada katika maneno ya Allah yasome na yafahamike. Wa idha adhaqna an-nasa rahmatan farihu biha, na tukiwaonjesha watu rahma. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametumia lafzi ya kuonjesha, li'annahu fadlun minhu tabarak wa ta'ala, kwa sababu ni fadhila kutoka kwake. Anakuonjesha tu rahma, anakuonjesha rizki, anakuonjesha mashallah neema fulani katika pesa, katika majumba, katika kadha, yani fadhila kutoka kwake anakupa tu, na angeamua na juhudi zako na kadha hupati, na mifano ni mingi. Kwa hiyo Allah ni fadhila kutoka kwake, anakuonjesha tu rahma fulani. Wakionjeshwa wao rahma kutoka kwa Allah, ikiwa ni fadhila kutoka kwa Allah, farihu biha, wanaifurahia. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, na ikiwapata wao au wakipatwa wao na ubaya kutokana na yale walioyatanguliza kwa mikono yao, na yale ambayo imetanguliza mikono yao, idha hum yaqnatun, ghafla utaona wanakata tamaa, wanaona sasa tumeshakwama. Yukhbiru ta'ala an tabi'ati akthari nnas, Allah anaelezea juu ya tabia ya wengi wa watu. Fi hali irrakhai wa shidda, katika hali ya raha na hali ya shida. Annahum idha adhaqahum Allahu minhu rahma, kwamba Allah akiwaonjesha kutoka kwake rahma, min sihhati wa ghina, katika afya na utajiri mali, wa nasrin, na nusra fulani katika shida ambayo mtu alikuwa nayo. Wanahwi dhalika, na mfano wa vitu kama hivyo. Farihu bidhalika faraha batarin, wanafurahi kwa jambo hilo, tena furaha ya kibri, ya kujivuna na kujigamba. Umeona bwana, umeona wakati gari naenda kuzama, watu wote Mungu wangu, Mungu wangu, wakishachomoka pale, umeona dreva bwana, dreva kweli. Hiyo driver yule nakwambia, pale watu tunaondoka pale. Hizo ndo hali za mwanadamu namna alivyo. Kwa hiyo anaweza akapita sehemu fulani kama vile amepenya kwenye tundu la sindano, akishavuka tu kama vile amepita mlangoni. Anasahau kama amepenya kwenye tundu la sindano, mazingira yalikuwa magumu. Kwa hiyo wanaanza kujifurahisha. Ndio maana Imam Saadi rahmatullahi ta'ala kaita ni faraha batar. Sio furaha farihu biha, sio furaha ambayo imeamrishwa na Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sio furaha ile ya kisheria. Hawa washirikina wanafurahi furaha ya kujigamba na furaha ya kibri. Kwa wanajifurahisha kwa furaha ya namna hiyo. La faraha shukrin, si furaha ya kumshukuru Allah. Si furaha ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watabajah kadhalika furaha ya kuifurahia au kujivunia bi ni'mati llahi, neema ya Allah. Hawafurahi kujivunia neema ya Allah. Hawako namna hiyo hawa washirikina, bali wanajivuna, wanajigamba, wanaona kwamba huo ndio ujanja wao. Lakini kadhalika wa in tusibhum sayyi'atun, na wakipatwa wao na ubaya, ay halun tasuuhum, hali ambayo inawachukiza wao mbaya, ikigeuka ikaja hali ambayo kwao si nzuri. Wadhalika bima qaddamat aydihim, na hiyo ni kwa sababu ya yale ambayo imetanguliza mikono yao, minal maasi, kutoka na maasi. Na ndio maana shari hainasibishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shari inasibishwa kwa viumbe. Kadhalika madhara yanayotokea na misiba na mabalaa hayanasibishwi kwa Allah, ama yakinasibishwa kwa Allah ni katika upande wa kuumba na kukadiria. Khalas. Lakini haya yanasibishwa, na haya tunasoma katika durusi za aqida mashaallah. Lakini upande wa mwanadamu, yale mabalaa yanayomtokea na nasibishwa kwa upande wake, kwa sababu ni yanatokana na mikono yake. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dish ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, ili waweze kurejea kwa Allah. Kwa yale ule uharibifu unaotokea na majanga yanayotokea ni kwa sababu ya yale ambayo mikono ya watu inachuma. Sasa yakitokea majanga hayo, mabalaa hayo yaliyotokana na mikono yao, iwe ni maradhi mazito, yawe ni mambo makubwa ambayo kwa wao wamechuma madhambi, yakatokea mambo hayo, idha hum yaqnatun ayyi asuna min zawali dhalika alfaqr walmarad wa nahwihi, wanakata tamaa kuondoka ufakiri huo au maradhi hayo na mfano wake. Hatuwezi sisi, hakuna ujanja. Wanaona sasa hawana namna. Wa hadha jahlun minhum wa adamu maarifa, na huu ni ujinga kutoka kwao na ni kutokuwa na maarifa. Ama muumini aliyesimama sawa sawa, kila jambo likimtokea anatakiwa arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa kuna maasi amefanya, fa alayhi bitauba warujua walinaba wallahi tabaraka wa ta'ala, ja'alla Allah azza wa jalla an yuyassira lahu wa yuzila ma alayhi. Kwa mwanadamu anatakiwa rejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, kisha Allah kauliza, je, hawa hawajui? Awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, katika aya hii, je, hawaoni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaikunjua rizqi kwa mtakaye na anaikunja riziki, anakadiria kwa maana anapunguza? Je, hawaoni kwamba Allah ndiye anayeongeza na ndiye anayepunguza? Hayo mabadiliko hawajui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria hivyo na yako katika miliki ya Allah? Falqanutu ba'dama alima anna alkhayra washarra min Allah warrizqa sa'atuhu wa dhiquhu min taqdirihi dha'i'un laysa lahu mahall. Falqanutu ba'da ma 'alima, kukata tamaa baada ya kuwa mtu ameshajua, anna alkhayra washarra min Allah, kwamba khairi na shari vinatokana na Allah. Na tumesema shari inayegemezwa kwa Allah kwa upande wa kuumba, kwamba Allah amekadiria hivyo, ama sababu ni mikono yako na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mja wake. Kwa mwanadamu akishajua kwamba Allah ndiye mwenye kukadiria kila jambo katika masala ya riziki, anayeongeza na kupunguza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu akishalijua hili, warizqa, na riziki sa'atuhu upana wake, wadhiquhu na kudhikika kwake, riziki kuongezeka au kupungua, min taqdirihi ni katika makadirio yake Allah, akijua mwanadamu kwamba yote haya ni katika makadirio ya Allah, halafu akaleta qanut akakata tamaa, basi kukata tamaa wakati huo ni dha'i'un laysa lahu mahal, ni jambo ambalo dha'i bure kabisa, hovyo, ni jambo la hovyo, halina mahali, halina nafasi. Kukata tamaa hali ya kuwa umeshajua kwamba Allah ndiye anayebadilisha hizi hali. Kama uko katika hali ya shida, ni juu yako kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kurejea, unajua Allah akiamua anabadilisha hali hii. Kam maradu minar rusuli wal awliya was salihin, wangapi waliugua katika wema, mitume na mawalii wa Allah, wangapi walipata shida kubwa. Kwa kukata tamaa baada ya kujua kwamba Allah ndiye anayegawa na ndiye anayepunguza, hiyo ni katika mambo ambayo ni ya hovyo kabisa, hayana mahala kwa mtu ambaye ana imani, hawezi kwa hivyo. Utachukua sababu, ndiyo mimi naumwa, sababu ya kupona maradhi haya ni kadha, utachukua sababu ya msingi, sababu ya kisheria, huku kitawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sio baadaye utawakkal kwa Allah. Haifai kusema hivyo, chukua sababu kisha baadaye utawakkal kwa Allah. Unachukua sababu huku kitawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukijua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hii inayochukua, Allah akikadiria jambo hili ni sahal kwake. Kadhalika kama ni umaskini, unachukua sababu ya kisheria, kisha ukiwa unatawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yote unamwachia Allah subhanahu wa ta'ala, ukijua kwamba hii sababu niliyoiweka mimi ya kupata riziki, Allah akikadiria itaongezeka, Allah akikadiria inaweza kabaki hivi, Allah akikadiria bali inaweza kupungua. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qadir. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fash fa'aghna. Allah ndiye aliyempa utajiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemtoa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uyatima. Alam yajidka yatiman fa'awa, kwa kumpa watu wa kumlea na kumliwaza na kumtia nguvu, masha Allah. Wajadaka a'ilan fa wajadaka dhallan fahada, akamuongoza kwa kumpa wahyi, kitab na sunna, na malaika anamletea wahyi, masha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyebadilisha hali hizo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, Allah hawezi kuzibadilisha hali hizo kwako na kwa mwingine? Kwa hiyo kukata tamaa baada ya kuwa mtu ameshayajua haya, fahamu ya kuwa ni jambo ambalo ni dha'i'un laysa lahu mahal, la mahalla lahu min shi min al-iman, mashallah, la mahalla lahu min al-iman, la mahalla lahu min al-i'rab. Tayyib, fala tandhur ayyuha al-aqil limujarrad al-asbab, wewe mwenye akili usiangalie masababu, sababu tu haya yanayofanywa, kama nimefanya jambo fulani lazima nitapata, la, usitegemee hizo sababu. Wangapi wamekufa na madripu yameshonwa katika miili yao na maoksijeni yapo yanapumua pumua tu mpaka maoksijeni yakaanza kugonga gonga yenyewe tu, na sababu zote zipo afu wakafa. Fala tandhur ayyuha al-aqil li hadhihi aw li mujarrad al-asbab, usitazame hizo sababu tu ewe mwanadamu, bali ij'al nadharaka li musabbibiha, bali tazama au weka mtazamo wako kwa yule anayezisababisha hizo sababu. Walihadha qal inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun, hakika katika jambo hilo kuna mazingatio, kuna aya nzito kwa watu wenye imani. Fahumul ladhina ya'tabiruna basallahi liman yasha'u qabla, ndio wanaozingatia kukunjua kwa Allah kwa yule amtakaye, na kukunja kwa Allah riziki kwa yule amtakaye. Wayarifuna bidhalika hikmata Allah, na kwa jambo hilo wanajua kuna hikma ya Allah. Wa rahmatahu kadhalika, wanajua rahma ya Allah. Wajudahu, na wanajua kadhalika ukarimu wa Allah. wajadhba alqulubi, na kadhalika kuzielekeza nyoyo, lisualihi fi jamii matalibi rizqi, kwa kumuomba yeye Allah katika mambo yote yanayotakiwa katika jambo la rizqi. Kwa hiyo watu ambao wana imani ndio wanasimama sawa sawa namna hii, na wale ambao hawana imani wakipatwa na jambo mfano wa hayo, basi imani yao inakuwa ni yenye kudondoka. Mara ni wenye kumshirikisha Allah, mara ni wenye kuacha ibada, mara ni wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, mara ni wenye kukata tamaa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na hizo njia za batil na njia za shirki, na tuthibitishe katika tauhidi na sunna. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.